जाए तो साथ शुका मिल जाए तो होगा जीवन तुम्हारा सफल, होगा जीवन तुम्हारा सफल, होगा जीवन तुम्हारा सफल। साथ यीशु का मिल जाए तो, साथ यीशु का मिल जाए तो। साथ यीशु का पल्ला।